स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में विद्यानंद स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठा प्रकरण चल रहा है जिसका नाम है चित्रदीप प्रकरण। इसके 204 मंत्रों का विचार हो चुका है, जहां बताया गया कि जो सत्य मतलब जो माई है, माया विशिष्ट जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से यह जगत पैदा होता है और उससे अन्य जीव इस जगत में बंधता है। जगत कैसे पैदा होता है तो कहा माया विशिष्ट जो आनंदमय ब्रह्म है उसने ही एक्षण किया, मैं एक हूं बहुत सा हो जाऊं, तो जिस काल में उसने एक्षण किया एक्षण के साथ मिलते ही उसका नाम हिरण्यगर्भ हो गया। भाई मन में निश्चयात्मक वृत्ति आते ही मन न कहो अंतःकरण, अंतःकरण में निश्चयात्मक वृत्ति आते ही बुद्धि हो गई, उसी अंतःकरण में संकल्प विकल्प आ गया तो उसी अंतःकरण का नाम क्या हो गया, मन हो गया। तो उसी तरह से उस ब्रह्म में जो माया विशिष्ट ब्रह्म था उस ब्रह्म में संकल्प आते ही उसका नाम हो गया हिरण्यगर्भ हो गया। तो जो सृष्टि बनी वह क्रम से हुई या एक साथ हुई, तो कहते हैं जैसी श्रुति कहती है वैसा ही मान लेना चाहिए। तो जो हिरण्यगर्भ हुआ उसका स्वरूप क्या है, हिरण्यगर्भ की सृष्टि कैसे है, धुंधली धुंधली सी दिखती है, कई उदाहरणों से समझाया। जैसे ऊषा काल में प्रातः काल सायंकाल व्यक्ति जाए तो कोई स्त्री गई है, पुरुष गया है, बकरी गई है कि हिरण गया है, क्लियर नहीं ज्ञान होता है, स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार स्वप्न भी धुंधला धुंधला सा होता है। दूसरा उदाहरण दिया जिसे लांछित वस्त्र है, घटित वस्त्र है, उसके ऊपर स्याही से कुछ चित्र बनाना है, लकीरें खींच दिया, अब लकीरों में क्या बनाएंगे, भाई पत्ते बनाए, फूल बनाए, रंग भरेंगे तो पता चलेगा कि काहे किसका पेड़ है। इसके पहले तक कुछ पेड़ जैसा लग रहा है लेकिन क्या है, तो उस अवस्था का नाम है हिरण्यगर्भ। और एक उदाहरण दिया जैसे एक बीज है, बीज शुरू में देखना ब्रह्म है, बीज क्या है ब्रह्म है, वो धरती और पानी के संपर्क में आ गया तो ईश्वर हो गया, क्या बन गया ईश्वर, साथ मिला ना किसी का, अब जैसे उसके साथ हुआ तो उसमें अंकुर आ गया, अंकुर फूट के बाहर चारों तरफ अंकुर फूट गए तो उसका नाम क्या हो जाएगा हिरण्यगर्भ हो जाएगा, और वही पेड़ बनकर के तैयार हो गया तो उसी का नाम हो जाएगा विराट, उसका नाम क्या हो जाएगा विराट। तो विराट का ही स्वरूप बता रहे हैं ये आतपा भात लोक, जिसे सूर्य की तीक्ष्ण प्रकाश में यह संसार स्पष्ट दिखता है, पटो वा वर्ण पूरितम, कोई वस्त्र है लांछित वस्त्र में निशान लगे हुए वस्त्र में कोई रंग भर देवे तो रंग भर देने से वह पट में जो रूप दिखता है वह रूप स्पष्ट दिखता है। सस्यम व फलितम यदवत, जैसे कोई फसल हो फल के साथ दिख रही हो तो वह गेहूं है अथवा जौ है, हम उसको अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। उसी प्रकार से स्पष्ट बपुह विराट, विराट का स्पष्ट शरीर होता है, स्पष्ट शरीर वाला जो दिखे उसका नाम है विराट। अब आगे बोलते हैं भाष्य, इसका देख लो चौथा पढ़ लो, भाष्य रह गया था। आतपा भात लोको वा पटोवा वर्ण पूरित सस्यम वा फलितम यदवत तथा स्पष्ट बपुर विराट। आतपा माने सूर्य की तीक्ष्ण किरणों में भात लोक जिसे संसार स्पष्ट प्रतीत होता है। पटोवा वर्ण पूरित जिसे वर्ण से भरा हुआ कोई पट होवे उस पट की भी स्पष्ट प्रतीति होती है। सस्यम वा फलितम यदवत जिसे फल लगा हुआ कोई सस्य माने फसल होवे वह भी स्पष्ट दिखता है। भाई गेहूं जौ देखा नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है? पहचान सकते हैं कौन सा गेहूं का पौधा है कौन सा जौ की पौधा है? बल्ली के बाद ही पहचान पाते हैं। इसके पहले तक थोड़ा सा किसान लोग तो पहचान लेते हैं लेकिन शायद आपको नहीं पहचान में आएगी। ऐसा ही धान का भी एक घास होती है विशेषकर वो धान की खेत में होती है। धान और उस घास को पहचानना भी बहुत ही कठिन होता है लेकिन फल आते हैं तो बाली आदि तो पहचाना जाता है। तदवत माने उसी प्रकार से स्पष्ट बपुह विराट विराट स्पष्ट शरीर वाला होता है। भाष्य देखना सूर्य उदय अंतरम आतपेन माने प्रकाशित है लोक आतपम आतपा भात लोक है। सूर्य उदय के अनंतर आतपेन माने प्रकाशित लोक है उसके ताप से प्रकाशित जो लोक है उसका नाम है आतपा लोक है। सूर्य से प्रकाशित जो लोक है वह स्पष्ट दिखाई देता है। तत् सद्भावे प्रमाणम आह विराट है उसके सत्ता में तत् माने यहां विराट सद्भावे विराट की सत्ता होने में प्रमाणम आह प्रमाण बता रहे हैं। क्या प्रमाण है कि विराट है जो आप बता रहे वही विराट है? तो प्रमाण रूप से गीता जी और उपनिषदों का कथन कर रहे हैं। विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सुक्तेपि पौरुषे विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सुक्तेपि पौरुषे धात्रादिस्तंभ पर्यन्तान् एतस्या अवयवान विदुहु धात्रादिस्तंभ पर्यन्तान् एतस्या अवयवान विदुहु ऐसा ऐसा न विराट ऐसा मैंने क्या हुआ जो यह विराट है। कौन सा विराट? स्पष्ट शरीर वाला जो विराट है यह विराट विश्व रूप अध्याय इस विराट का कथन कहां कहा गया है? विश्व रूप अध्याय में गीता जी का जो विश्व रूप अध्याय है 11वां अध्याय है जिसमें उस परमात्मा के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। उसमें उक्त उस विराट का स्पष्ट स्वरूप बताया गया है। अथवा सुक्ते अपि पौरुषे पौरुषे सुक्ते अपि पुरुष सुक्त में पौरुषे सुक्त माने क्या हुआ? पुरुष सुक्त में भी उस परमात्मा का सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्र साक्ष सहस्र पात स भूमि विश्वतो दित्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष एवेदगुम सर्वम यच्च भूतम यच्चा भव्यम उतामृत शेषान यदन्ने नातिरोहति जो भी ये पुरुषुक्त है उस पुरुषुक्त में भी उस परमात्मा के ये जगत मतलब हजारों आंखें हैं। जो आंखें हैं ना सब किसकी आंखें हैं? जितने सर हैं किसके सर हैं? परमात्मा के सर हैं। तो सब तरह से उसकी सत्ता बताई गई है पुरुषुक्त में भी और किसमें? गीता जी में है। ये प्रमाण है। क्या बताया है वहां? धात्रा आदि स्तंभ पर्यंतान धात्रा माने ब्रह्मा से लेकर के धात्रा माने ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत, स्तंभ माने क्या हुआ, छोटा सा कीट विशेष जो चींटी पर्यंत जितने जीव हैं, एतस्य अवयान विदु, एतस्य विराटस्य अवयान विदु, उस विराट के ये सब के सब क्या है, अवयव है। जैसे एक वृक्ष, एक बीज है, बीज को जमीन में बोया, पहले बताया बीज क्या है, ब्रह्म है, बीज क्या है, ब्रह्म है। जब बीज का धरती और मिट्टी से संपर्क हुआ तो उसका नाम हो गया ईश्वर मान लो, फिर उसमें अंकुर फूटेगा तो अंकुर फूटते उसका नाम क्या हुआ, हिरण्यगर्भ, और उस अंकुर से पूरा क्या हो गया, पेड़ तैयार हो गया। तो जो पेड़ तैयार हुआ वह बीज का ही क्या है, विराट रूप है। तो उस पेड़ में लाखों पत्ते हैं, लाखों फूल हैं, फल हैं, तना है, कोमल कठोर पत्तियां हैं, यह सब के सब किसके अवयव हैं, वही विराट के ही सब के सब क्या हैं, पूरा का पूरा बीज का ही एक पार्ट है। तो बीज का तो हम सब भी किसके अंग हैं, उसी ब्रह्म के ही हम सब क्या हैं, अंग हैं, उससे हम अलग नहीं है, हम वही रूप हैं। यह बताया जा रहा है यहाँ पे, धातादि स्तंभ पर्यंतान, ब्रह्मा से लेकर के कौन सा चींटी पर्यंत जितना भी प्राणी है, एतस्य अवयान विदु, एतस्य विराटस्य, उस विराट के यह सब के सब क्या है, अवयव हैं, एक एक अंग हैं, एक एक, तो हम सब उस परमात्मा के एक एक क्या है, अंग हैं। अब वही अंग अपने आप को अलग सत्ता मान बैठा, बस यही है, हाथ में अपनी, जिसे हमारा शरीर ही है, तो काला बाल भी मेरा अंग है, सफेद बाल भी, नाखून भी मेरा अंग है, पांव का तलवा भी, यही तो बताया गया है ना कि सर ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, उदर वैश्य है, पांव शूद्र है, और उत्पत्ति में सर द्वि लोक है, धड़ अंतरिक्ष लोक है, पांव भूलोक है। तो सारे विश्व इसी में तो समाया है नहीं, पर विराट में तो समाया है। तो इन सबके एक अवयव है, पार्ट है। तो विश्व रूप इति भाष्य, विश्व रूप अध्याय आदव कीदृक् रूपम उदितम इति आकांक्षायाम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जगत रूपम उदितम इति आह धात्रा आदि इति। विश्व रूप अध्याय आदव, विश्व रूप अध्याय में, आदव माने आदि, आदि माने विश्व रूप के अलावा पुरुषोक्त में और अन्य जगहों पर भी, भाई आदि माने और इसी होता ना इष्टिष्टा, यहां भी है और भी जगह, और आदि आदि नहीं बोल देते हैं, मतलब इसके अलावा और भी जगह है। तो विश्व रूप अध्याय तो गीता जी हो गया, गीता जी के अलावा और कहां है, मतलब पुरुषोक्त में है, कहां पे है, पुरुषोक्त में है और अन्य जगहों पर भी है, विराट की चर्चा की गई है। तो कीदृक् रूपम उदितम, वहां विराट किस रूप वाला है, इतने इस प्रकार से आकांक्षायाम, आकांक्षा होने पर वहां बताते हैं, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेकर के कौन सा चींटी पर्यंत जगत रूपम, जो जगत रूप है उस जगत रूप में विराट ही है, विराट ब्रह्म का जगत, मतलब जो ब्रह्म है, ब्रह्म का जो विराट रूप है जगत ही है, जगत भी क्या है, ब्रह्म ही रूप है। इतिहास इस प्रकार से कहा गया है यहां पर। तो अब बताओ, परमात्मा को देखना है तो परमात्मा, इस सारे जगत को देख लोगे तो परमात्मा नहीं दिख जाएगा, फिर भी हमें कहां दिखता है परमात्मा, जगत ही दिखाई देता है। भगवान ने हमें लगता दिव्य दृष्टि जो अर्जुन को दी थी ना, यही दी थी, और कौन कि सारे संसार को भी किस रूप में देखो, सर्वम खलुदम ब्रह्म, ब्रह्म के रूप में ही देखो, इसी दृष्टि का नाम क्या है, दिव्य दृष्टि है। अब आप सोचो कि हम इसी शरीर में दिखा देवे, इसी शरीर में जिसे भगवान ने वहां दिखाया ना, भगवान के मुख में ही सब मांस वंस के लो थोड़े सब क्या है पड़े हैं। तब संसार में देखो, संसार में आप देखो, एक पक्षी है, एक कीड़ा है, उस कीड़े को किसने खाया? पक्षी ने या मेंढक ने? मेंढक को किसने खाया? सांप ने। सांप को किसने खाया? गरुड़ ने या कोई सांप ओ मयूर ने। अब मयूर को किसने खाया? फिर आदमी खा गया, फिर आदमी मरा तो आदमी को फिर कौन खाया? वही कीड़ा। आदमी मरा तो आदमी सड़ा तो कहां आया? फिर वही कीड़े में। तो हर व्यक्ति एक दूसरे का क्या हो रहा है? दांत में चिपका पड़ा है, मौत के मुख में, काल के मुख में पड़ा ही नहीं पड़ा रहता। तो इस तरह से सारा संसार ही परमात्मा का क्या है? विराट ही रूप है। यह दिखाने के लिए वहां भगवान को अपना विराट रूप का दर्शन, अब वहां तो भगवान ने यूं खड़े होकर करा दिया विराट रूप, हम तो यूं नहीं करा के दिखा सकते। सारा संसार ही भगवान का क्या है? विराट रूप है। उस परमात्मा को उस रूप में देखो। एतावता प्रकृते किम आयातम इति आशंक्य अंतर्यामी प्रभृति कुदालक आदि पर्यंतम वस्तु जातम प्रत्येकम ईश्वरत्वेन पूज्यताम इति आह है। महाराज ये सब विश्व ब्रह्म है, अंतर्यामी ईश्वर है, फिर हिरण्यगर्भ है, फिर विराट है, विराट के सारा संसारी है। एतावता इतना सब आपने बताया तो प्रकृति किम आयातम, प्रकृति में क्या आया? ये सब बता करके आप क्या कहना चाहते हो? क्या निष्कर्ष निकला? इति आशंक, ऐसा यदि आशंका हुई तो बता रहे हैं कि अंतर्यामी प्रवृत्ति, अंतरयामी से लेकर के आदि से लेकर के कुदालक आदि पर्यंतम, कहां से? कुदाल पर्यंत। कुदाल, कुदाल जानते ना, कुलाल ओ हाँ, खोदने वाली फावड़ा पर्यंत। वस्तु जातम, हर वस्तु प्रत्येकम ईश्वरत्वेन, सब ईश्वर ही रूप है। ईश्वर रूप होने से सबके सब पूज्यताम, पूज्य हैं। इतिहास इस प्रकार से वहां कहा गया है। मतलब संसार में कोई भी वस्तु हे है ही नहीं, हर वस्तु उपयोगी है और पूज्य है। अभी सुबह प्रवचन में भी यही बताया, संसार में हर वस्तु की हमें उपयोगिता भले समझ में न आवे, लेकिन परमात्मा का यदि एक अंग है तो उसकी भी कहीं न कहीं कोई न कोई उपयोगिता है। और आप अपने भी शरीर में देखो, कोई भी ऐसी वस्तु है जो अनुपयोगी है? हमें लगता नाखून बड़ा अनुपयोगी है, और जिसके नाखून निकल जाते हैं ना, उनसे पूछो इस नाखून का क्या उपयोगिता है? किसी चीज को निकालना हुआ तो बोलो भाई, पकड़ सकते हैं? और नाखून पूरी उंगली की सुरक्षा करता है, चोट लगे तो बर्दाश्त करता कौन है? नाखून। और उंगली को चोट खाने से बचा देता है, खुजलाना है तो कौन खुजलाता है? नाखून। ये सब बाल लोल जो भी हैं शरीर में, कोई भी अंग, कोई भी फालतू है नहीं, आप भले कटा दो। आप कटाने लगे हैं लोग, दूसरे धर्म वाले कटा कुछ देते हैं, लेकिन सही बताओ वो अंग भी बड़ा सेंसिटिव है, उसके लिए भी कवच की आवश्यकता, नहीं तो आप कल तो पलक भी कटा दोगे हो सकता है। लेकिन आंख की सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? पलक की आवश्यकता है। ऐसे कुछ अंग हैं जिन अंगों के लिए हमें कुछ न कुछ सिक्योरिटी कवच चाहिए, और परमात्मा ने सारी कवच बनाए हैं। शरीर का कोई अंग अनुपयोगी है ही नहीं। लेकिन अब क्या करें, वही मैंने बताया ना कि जगत का पालन यदि आपको दे दिया जाए ना, तो दूसरे दिन जगत का हम क्या कर देंगे? विनाश कर देंगे, प्रलय आ जाएगा। सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा जीव है जो प्रकृति के विरोध में काम करके खुद परेशान है, दूसरे को भी परेशान है। अब मनुष्य के अलावा संसार में और भी कितने 84 लाख में एक कम कर दो, तो जितने भी जीव हैं सबसे प्रकृति को कोई खतरा है? और सब जीव अपनी ढंग से शांति से रह रहे हैं, जंगल में पूरी सत्ता शांति से रह रही, ऐसा कोई किसी का अत्याचार नहीं करता, भूख लगी तो शेर खा लेता है, अन्यथा शेर भी ना बकरी के साथ खेलता है, भूख लगी तो खाएगा अन्यथा शांति से भी क्या करेगा। लेकिन आदमी ही एक ऐसा जीव है वह न शांति से रहेगा न रहने देगा, और प्रलय में सबसे बड़ा हेतु आदमी ही बना हुआ। इसलिए मेरे भाई यहां सब किसको तुम नष्ट करना चाहोगे, सबका कहीं न कहीं कोई न कोई वियोग है। हम लोगों ने सांप मार दिए, चूहे कितने हो गए बताओ, चूहों से परेशानी है नहीं बताओ। अब हो सकता सांप ने कम आदमियों को मारा होगा और चूहों ने आदमियों का बहुत बड़ा नुकसान किया होगा, चाहे प्लेग फैला करके चाहे और किसी बीमारियों के बहुत बड़ा नुकसान किया होगा, किसने, चूहे ने। कम सांप था, चूहे को निपटा करके प्लेग को भी पचा जाता था, उसको कोई दवा नहीं पकड़ता था। इसलिए सब पूज्य है, श्रेष्ठ है, हे यहां संसार में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, इसको बता रहे हैं। जब ईश्वर रूप है इसलिए पूज्यताम, उनकी क्या है, पूज्य रूपता है। तो कौन कौन ईश्वर रूप है इसको बता रहे हैं छठे सातवें और आठवें मंत्र से। ईश सूत्र विराट वेदो विष्णु रुद्रेन्द्र वह्नय विघ्न भैरव मैराल मारिका यक्ष राक्षसा। दोबारा पकड़ना है, ईश सूत्र विराट वेदो विष्णु रुद्र इंद्र वह्नय विघ्न भैरव मैराल मारिका यक्ष राक्षसा विप्र क्षत्रि विट शूद्र गवास्व मृग पक्षिण अश्वत्थ बट चूताद्या यव ब्रीहीत्यादय विप्र क्षत्रि विट शूद्र गवास्व मृग पक्षिण अश्वत्थ वट चूताद्या यव ब्रीहीत्यादय जल पाषाण मृत काष्ठ वास्या कुदाल कादय ईश्वरा सर्व एवैते पूजिता फलदायिन जल पाषाण मृत काष्ठ वास्या कुदालक आदय ईश्वरा सर्व एवैते पूजिता फलदायिन। नाम यह ईश्वर, ब्रह्म के बाद कौन पैदा हुआ, ईश्वर, ईश्वर के बाद सूत्रात्मा माने हिरण्य गर्भ, फिर क्या हुआ विराट, वेद माने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्र, कौन रुद्र महेश, इंद्र अग्नि, वह नया माने अग्नि, विघ्न विघ्न मतलब विघ्न विनाशक गणपति महाराज, भैरव जानते हैं कौन भैरव, इसके बाद मैराल माने यमराज महाराज, इसके बाद मारिका, मारिका का अर्थ करते हैं देवी, कि पंगिल देखना मारिका का अर्थ क्या करते हैं देवी, और यक्ष, यक्षों को जानते हैं ना कुबेर आदि, यक्ष राक्षसा और राक्षस, ये भी भगवान के रूप हैं भाई, राक्षस भी किसके रूप हैं, बस संतुलित रहे। तो मैंने बताया कभी आपसे जीवन में तमोगुण की भी आवश्यकता है, नींद की भी आवश्यकता है, नींद न आवे तो, लेकिन संतुलित होवे तो, ऐसा नहीं कि नींद बहुत जरूरी है तो 24 घंटे 18 घंटे सोना शुरू कर दो तो इस तरह से नहीं, नींद के लिए बताया 6 घंटे, नींद के लिए कितना है 6 घंटे सो, और वो सोने लगा था 12 घंटे समझ लेना कुंभकर्ण, 12 घंटे सोना 12 घंटे जगना ने, और 6 महीना सोना 6 महीने जगना, आधा आधा कर दिया, जबकि कितना सोना चाहिए 8 घंटा है, अच्छा चलो 6 से 8 कर दो, 6 घंटा है, 6 चौका 24 माने क्या हुआ 1/4, यदि 24 घंटे का दिन है तो 1/4 24 का 1/4 करोगे कितना आएगा 6 घंटे, तो 1/4 तमोगुण में दो, कितना देना है 1/4 ही तमोगुण में दो, ज्यादा देने की आवश्यकता तो इसलिए थोड़ा बहुत हमें भी राक्षस बनना पड़ता है, नहीं बनते आप लोग नहीं बनते कभी, अरे भाई जब मारते हैं कीड़े उड़े काकरोच वगैरह तो हत्या शुरू कर देते नहीं, तो राक्षस बन जाते नहीं बन जाते हाँ? तो कभी कभी क्रोध की वृत्ति भी आवश्यक है, उसे काम ऐसा क्रोध ऐसे तो रजोगुण से पैदा होते हैं। अच्छा विप्र ब्राह्मण क्षत्रिय बित माने हुआ वैश्य और शूद्रा शूद्र, गव माने गाय माता की जय चल रहा इसमें, अश्व माने घोड़ा बाजी, मृग हिरण और पक्षुरा पक्षी, और भी क्या बताएं अश्वत्थ सब आप लोग जानते ही हैं, वट वट जानते ना बरगद, चूत आद्या माने आम, यव माने जव, यव माने क्या हुआ जव, ब्रीही अनाज, अब अनाज में कुछ भी ले सकते हैं सारे अनाज गेहूं चावल सब अनाज में आ जाएंगे, तृण आदय यहां तक कि क्या घास, तृण माने घास आदि ये भी, अब सोचना घास भी परमात्मा का क्या है रूप है, अरे दुर्बा नहीं सारी घास आते का नाम ले लेते बच्चा, सब ही परमात्मा ने जो विराट रूप दिखाया वहां देखना, तो परमात्मा ने क्या दिखा बड़ा से बड़ा भी भगवान है और छोटा छोटा भी कौन है भगवान है, तो बीच में जितने हैं वो सब के सब क्या है, अरे भाई आप देवी भागवत में पढ़े हो, देवी में पढ़े हो ना अभी दुर्गा सप्तशती में, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण और निद्रा रूपेण, किस किस किस रूप में देवी स्थित है बताओ, श्रद्धा रूप से सब रूपों में कौन सा ऐसा रूप नहीं है जिस रूप में वो देवी स्थित न हो, तो सारे संसार के रूप में कौन स्थित है, हम कहते त्रिंग रूपेण स्थिता, बट रूपेण संस्थिता, अस्वत्थ रूपेण संस्थिता, कुछ भी बोल सकते नहीं बोल सकते, जल रूपेण संस्थिता जल, पाषाण माने पत्थर, मृत माने मिट्टी, काष्ठ माने लकड़ी, वाष्य माने वसूली, वसूली नहीं जानते हैं बढ़ई की, हाँ हाँ लकड़ी छीलने का एक वसूली आती है, अब आप क्या ये चौंगा सब वो होता है ऐसे ऐसे छीलते हैं हाँ हाँ जो समाज करके छिलके निकालते रहते हैं उसके, तो कुल्हाड़ी अलग हो गई वसूली अलग है, ये देखना किसके पास है लोहारों के, आप वसूली भी बताओ भगवान ही बताओ, यहां तक कुदाल, कुदाल तो जानते हैं कुदाली, आदय अब कितना नाम बताएं, जगत में A to Z जितने भी पदार्थ हैं सब के सब, ईश्वराः सर्व एव एते, एते सर्व एव ईश्वराः, सब के सब कौन है ईश्वरी हैं, इसलिए पूजिता है, ये सब क्या है पूजनीय है, इसलिए फलदायिन है, ये सब फल देने वाले भी हैं, जो व्यक्ति जिस भाव से जिसकी उपासना करेगा वह सब के सब उसी रूप में उसको फल देता है, इसलिए देखो विश्वकर्मा पूजा होती ना, अभी नहीं मनाते क्या है विश्वकर्मा पूजा नहीं मनाते, दशहरा का नहीं एक विशेष दिन कोई है विश्वकर्मा पूजा होती उधर हाँ, तो औजारों की पूजा होती है हाँ, बघई लोग बहुत मानते हैं, उसमें उसकी कन्नी वगैरह भी नहीं चलाते, मिस्त्री मतलब कोई भी, सब अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है। तो उसके रूप में भी वो क्या देखते हैं, भगवान। तो सब के रूप में किसकी सत्ता है, उस विराज की सत्ता है। इधर सब पूज्य हैं, कोई भी संसार में हे नहीं है, फलदायी है, सब फल देने वाले हैं। तीन श्लोकों में बता दिया, अब क्या बताएं, तो आप सब जानते हो। पत्थर की पूजा, हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसकी भी क्या कर लेते हैं, पांव छूते हैं, यही हम अपने धर्म की एक महानता है। सही बताएं, इसी उदारता और महानता का हम लोग तो सांप को भी नहीं पूजते क्या, किस दिन नागपंचमी के दिन सांप को भी पूजते हैं, दूध उसको भी पिलाते हैं, मदार भी पूजते हैं, जहरीला पेड़ है मदार, मदार को भी क्या होती है एक दिन पूजा कर लेते हैं। अरे बहुत कुछ, कितने की पूजा होती है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो सबको पूजा करने से फल मिलेगा ना, तो कैसे फल मिलेगा, एक ही फल मिलेगा या अलग अलग मिलेगा? तो वही बताते, जो व्यक्ति जिस भावना से, जिस लगन से, जिसकी उपासना करेगा, उसको वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। ते यथा यथा उपासते तद एव भवति इति श्रुति, तत् तत् पूजा, तत् पूजा पूजातः तत्फल सद्भावे प्रमाणम इति आह। ते माने वे यथा यथा उपासते, जिस जिस भाव से पूजा करते हैं, तदेव भवति, वह व्यक्ति जिस भाव से पूजा करता वही हो जाता है। अभेद भाव से पूजा करेगा तो वही हो जाएगा, फल की अपेक्षा से पूजा करेगा तो उसको फल रूप में वह हो जाता है। इति श्रुति, इस प्रकार से श्रुति है। तत् तत् पूजातः, उस की पूजा से तत्फल सद्भावे, उस फल की सत्ता होने में प्रमाणम, प्रमाण बता रहे हैं, इतिया प्रमाण कह रहे हैं, क्या है प्रमाण, मिलता नहीं मिलता है। तो नौवां मंत्र, यथा यथोपासते तम फलमीयुः तथा तथा, यथा यथोपासते तम फलमीयुः तथा तथा, फलोत्कर्षा अपकर्षौ तु पूज्य पूजानुसारतः, फलोत्कर्षा अपकर्षौ तु पूज्य पूजानुसारतः। यथा यथा उपासते तम, तम माने उसकी, उसकी माने उस परमात्मा की। यथा यथा उपासते, जिस जिस भाव से उपासना करते हो, सात्विक भाव से उपासना करते हो, या राजसिक भाव से उपासना करते हैं, अथवा तामसिक भाव से उपासना करते हैं, जिस जिस भाव से, फलम इयुः तथा तथा, तो जिस जिस भाव से, जिस जिस फल के लिए ब्रह्म की हम ईश्वर की उपासना करते हैं, उस वस्तु की उपासना करते हैं, तथा तथा फलम इयुः, उसी उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है, उसी उसी प्रकार से वह फल प्राप्त करता है। सही बात, देखो धरती एक ही है, उस धरती की उपासना, उस धरती की सेवा जो व्यक्ति जिस भाव से करता है, वह धरती उसको वही फल देती नहीं देती? यह धरती अमृत भी देती है, तंबाकू भी देती है, गन्ना भी देती है, मिर्ची भी देती है, बहुत कुछ। तो इस धरती की जिस भाव से आप उपासना करोगे, वह धरती आपको वैसा ही फल दे रही नहीं दे रही है? ऐसे धरती का कोई भी वस्तु, कोई जिस भाव से आप चिंतन करोगे, वह वस्तु आपको उसी रूप में फल की प्राप्ति होगी। फल उत्कर्ष अपकर्ष हो तू, कभी कभी फल उत्कर्ष मिलता है, बड़ा श्रेष्ठ फल मिलता है, कभी अपकर्ष, फल उतना श्रेष्ठ नहीं मिलता, तुच्छ फल मिलता है, तो वह ऐसा भेद क्यों? तो कहता पूज्य पूजा अनुसार रहता है, जो पूज्य है ना, जो पूजा के योग्य, जिसकी आप पूजा करते हो, उसका अब पूजा और जिस भाव से आप क्या करते हो, पूजा करते हो, लगन से करते हो, उसके अनुसार उसके स्वरूप में फल के स्वरूप में भेद भी होता है। सही होता है, एक खेत में किसान करने वाला है, एक व्यक्ति उसी खेत से 20 क्विंटल अनाज पैदा कर लेता है, दूसरा व्यक्ति उसी क्विंटल से 5 क्विंटल अनाज पैदा करता है, तो उसके पूजा के भेद में है, पूजा का भेद है नहीं भेद है। अरे भाव का भी जीवन बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक ऐसी कथा सी आती है, एक राजा कहीं जंगल गया तो वहां एक बगीचे में रुका, तो बगीचे में एक संतरा तोड़ा, किसान ने रस निकाला, पूरा एक गिलास जूस हो गया, राजा पिया, पी करके चला गया। जब गया तो राजा के मन में भाव आ गया, कुभाव पैदा हो गया कि एक सेब, एक उसमें किसमें संतरे में एक गिलास जूस, अरे किसानों को तो बड़ा फायदा होता है, इसके ऊपर टैक्स डाल देना चाहिए। दोबारा आया इस भाव से, फिर उसने तोड़ा जूस देने के लिए राजा को, लेकिन जो उस बार एक फल में हुआ था, इस बार कितने फल में हुए, 4 फल तोड़े तो गिलास मुश्किल से पूरा हुआ। राजा ने कहा कि क्या बात है, ऐसा क्यों पहले तो एक में हुआ, तो कहा राजन आपके मन के भाव में पाप पैदा हो गया था, इसे फल भी रस देना बंद कर दिए। और सच बता रहा हूं, आप गाय की भी सेवा करते हो ना, एक पेड़ लगाते हो उस पेड़ की भी सेवा एक पुत्र की भांति भाव से करो, देखना वह फल पेड़ भी ना फल बहुत देगा, अच्छे फूल आएंगे, वह गाय भी ना आपको उतना ही आपको देखते ही दूध निकाल देगी। यदि उस गाय के प्रति, उस पशु के प्रति, उस क्या कहते हैं वृक्ष के प्रति आप में भाव की कमी हो गई ना, तो आपको लगता है जड़ है, जड़ नहीं है, वो भी आपके भाव को समझते हैं, अपने को छिपा लेते हैं। अरे हमने सही बताऊं अजमाए, हम जिसमें अपने घर में थे कभी, तो मेरे को थोड़ा गार्डनिंग का एक शौक था, खूब अमरूद पेड़, नींबू, कटहल, ये सब फलदायी पेड़ बहुत लगाए थे। बाद में जब घर छोड़ा तो पता लगा कि सारे फल देने ही बंद कर दिए और सब सूख भी गए। अब सोचना, हमने कुछ किया नहीं, लेकिन बस उनकी जब भी मैं कभी फुर्सत होती थी, एक साल में 6 महीने में जाता था, तो पूरी सफाई करता था, क्यारी बनाता था, पानी डालता था, जो भी एक सूखे सूखे पत्ते निकाल लेता था, वृक्ष भी खुश रहते थे, छाया भी अच्छी देते थे। अब उन पेड़ों ने सूख गए, सच बता रहा हूं, एक करौंदा बचा है, ऐसा बताते हैं, करौंदा होता है वो बचा हुआ कटीला पेड़ है, वो बेशरम है, वो नहीं सूखा, लेकिन और सब सूख गए। तो यहां यही बता रहे हैं, जो व्यक्ति जिस भाव से जैसा सेवा करेगा उसको वैसा ही फल की प्राप्ति होती, यथा यथा इति। ननु सर्वेषाम ईश्वरत्वे फल वैषम्यम कुत इति आशंक्य पूज्या नाम अधिष्ठाना नाम पूजना नाम अर्चा आदि नाम च सात्विक आदि भेदेन वैषम्यम इति आह फल उत्कर्ष इति। नन मन लेकिन सर्वेषाम ईश्वरत्वे, सब ईश्वर ही रूप है, संसार में हर वस्तु क्या है, ईश्वर ही रूप है, फिर भी फल वैषम्यम कुतः, फल की विषमता क्यों कैसे, इति आशंक, ऐसा यदि आशंका होवे तो पूज्या नाम, जो पूज्य है, पूज्य माने कौन है, अधिष्ठाना नाम, जो अधिष्ठान है उनका भेद होने से, और पूजन नाम जो पूजन है, आपका पूजा करने का जो सेवा करने का तरीका है, अर्चा आदि नाम आपकी अर्चा आदि का तरीका है, सात्विक आदि भेदेन वो भी सात्विक आदि भेद है, आपके पूजा करने का भी तरीका क्या है, सात्विक आदि भेद से युक्त होगा, और जो पूज्य होगा वो अभी क्या होगा, आपका पूज्य कौन है, सात्विक वस्तु है अथवा राजसिक है अथवा तामसिक है, तो पूज्य और पूजन के भेद से फल में भिन्नता दिखाई देती है, उत्कर्ष अपकर्ष, फल अधिक अथवा कम, श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट फल की प्राप्ति होती है। और सही बात एक ही फल है अंगूर, उसी अंगूर के फल से आपो बना लो किशमिश, उसी अंगूर के फल से आपके स्वतंत्रता है। आप उस फल की किस रूप में सेवा करोगे, किस भाव से सेवा करोगे, उसमें आप फल का कोई दोष है क्या? तो आपके किसका दोष है, आपके पूजन का, सेवा करने का, उपयोग करने के तरीके से भी भेद होने से उस फल का भेद अलग होता है। सांसारिक फल सिद्धि ही एवं भवतु, ठीक है, सांसारिक फल की सिद्धि में भेद इस प्रकार से हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है, हो सकता है, लेकिन मुक्ति कस्य उपासनात भवति, लेकिन किसकी उपासना करें तो मुक्ति होगी, मेरे बता दो, कस्य उपासनात भवति मुक्ति ही, किसकी उपासना करने से मुक्ति होगी, इति आशंके, इस प्रकार की आशंका हुई। भाई ठीक है, यदि सांसारिक फल चाहिए तो उन उन देवताओं की उस भाव से क्या करना, उपासना करना, तो उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये तो आपने सांसारिक फल बताया ना, हम तो सांसारिक फल चाहने वाले बंदे नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति के लिए किसकी उपासना हमें करनी चाहिए, ऐसा शंका हुआ तो बता रहे हैं भैया, ज्ञान व्यतिरेकेण केनापि न भवति इत्याह, ज्ञान के अलावा किसी अन्य उपाय से मुक्ति होती नहीं है, इसको यहां बता रहे हैं इस मंत्र से। मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्वस्य ज्ञानाद एव न चान्यथा, मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा, स्वप्रबोधं विना नैव स्वस्वप्नो हीयते यथा, स्वप्रबोधं विना नैव स्वस्वप्नो हीयते यथा। बड़ा मुश्किल है भैया, मुक्तिस्तु जो मुक्ति है, कौन है, मुक्ति है किस, कहते हैं ब्रह्म तत्व से ज्ञानाद एव, ब्रह्म तत्व के ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी, किससे, ब्रह्म तत्व कौन है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही मैं हूं, वही कौन हूं, मैं हूं, उसके अलावा दुनिया में जो कुछ है सब कुछ कल्पित है, इस प्रकार के ज्ञान से ही संसार निवर्त होगा, संसार छूटेगा, मुक्ति की प्राप्ति करोगे, न च अन्यथा, अन्य रूप से नहीं, अन्य और कोई भी उपाय कर लो, श्रुति का वाक्य रीते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति मिलने वाली है नहीं। राजेशी कैसे हो सकता है, तो बताए भाई, स्वप्रबोधम बुना नैव स्वस्वप्नो ही यते, स्वप्न देख रहे हो, हाय हाय मचाए हो स्वप्न में, रो रहे हो, अब स्वप्न के दुख से बचाने के लिए क्या करोगे बताओ, आपको कुछ खिलाएं पिलाएं, कुछ और देवे तो आपका दुख दूर होगा क्या? अरे भाई स्वस्वप्नो, आपका जो अपना स्वप्न है, स्व प्रबोधम बिना, आपके अपने जागे बिना, न एव हीयते, समाप्त नष्ट होने वाला है ही नहीं, तब भी संसार से जाग जाओगे ना, तो संसार नष्ट हो जाएगा, और संसार के नष्ट होते ही संसार का बंधन भी समाप्त हो जाएगा, फिर आप जनक की तरह बोल दोगे, अधुना एव मया दृष्टम क्व गतः कुतो वाली न, अभी अभी मैंने संसार देखा तो था, थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, अब संसार कहाँ चला गया, कहाँ लीन हो गया, अब तो मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है, लेकिन जगोगे तभी, भाई सपने में जब तक सोए हो सपना का सारा संसार दिखता नहीं दिखता, लेकिन जग जाओ तो ऐसे सारा संसार क्या हो जाएगा, स्वप्न की तरह हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। दिखता हुआ भी क्या हो जाएगा, जैसे आकाश का रंग नीला दिखता हुआ भी हम जानते हैं आकाश का कोई रंग है ही नहीं, ये ज्ञान हो जाएगा। अज्ञान होते इससे मुक्ति हो जाएगी, लेकिन जब तक ये जानोगे नहीं मेरे भाई, तब तक मुक्ति होने वाली है ही नहीं। इस पे भाष्य आगे का चिंतन हम लोग कब करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।